हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। विटामिन सी वैसे तो बी कॉम्प्लेक्स समूह का सदस्य नहीं है, परंतु पानी में घुलनशील है। उसका भी नामकरण हुआ। उसे अब एस्क्रिबिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसका यूनानी में मतलब होता है स्कर्वी निरोधी। वसा में घुलनशील विटामिन्स अभी भी अक्षरों वाले अपने पुराने नामों से जाने जाते हैं। हम अभी भी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की बातें करते हैं। 1930 में जब वैज्ञानिक विटामिन्स के परमाणु ढांचे की खोज कर रहे थे, उस समय वो साथ साथ कोएंजाइम परमाणुओं के ढांचे को भी खोज रहे थे। शोध के दौरान को एंजाइम परमाणुओं के ढांचे में अणुओं की संरचना एकदम अनूठी पाई गई। शरीर में और कहीं ऐसी संरचना नहीं मिली। एक बात और थी, कोएंजाइम परमाणुओं की अनूठी संरचना बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की आणविक संरचना से बहुत मेल खाती थी। थाइमीन जैसा अणु संयोजन एक को एंजाइम में पाया गया और राइबोफ्लाविन का एक दूसरे में। रासायनिक शास्त्रियों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार दी, पौधे अलग अलग अणु संयोजन बाहर की दुनिया से मिलने वाले एकदम सरल परमाणुओं से बना लेते हैं। वो कोएंजाइम में मिलने वाले अनूठे अणु संयोजन भी आसानी से बना लेते हैं, परंतु अधिकांश प्राणी इस प्रकार के अणु संयोजन खुद बनाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसलिए वो उन्हें पौधों से बने बनाए रूप में ग्रहण करते हैं, फिर वो उन्हें अपनी मांसपेशियों, जिगर, गुर्दे और अन्य जगहों में एकत्रित करते हैं। इसलिए विटामिन भी कभी कभी अणु संयोजन का एक अनूठा नमूना हो सकते हैं, जो कोएंजाइम को बनाने के लिए आवश्यक हो। अगर किसी कारणवश भोजन में विटामिन्स नहीं हो तो फिर शरीर कोएंजाइम का उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे और कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं घट पाएंगी। इससे वो प्राणी पहले तो बीमार पड़ेगा और बाद में मर जाएगा। कोएंजाइम्स और विटामिन्स के बीच के इस संबंध के कारण रसायन शास्त्री एक विशेष विटामिन के परमाणु का ढांचा जान पाए। 1930 के मध्य में कई रसायन शास्त्रियों ने दिखाया कि हार्डन ने जिसको एंजाइम का अध्ययन किया था, उसके परमाणु का एक बहुत अनूठा अणु संयोजन था जिसे नाइट्रोनिक एसिड कहते थे। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1925 में रासायन शास्त्रियों ने उसे निकोटीन के परमाणु को तोड़कर प्राप्त किया था। निकोटीन एक रसायन है जो तंबाकू में पाया जाता है।